حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص پر اس کے گھوڑے اور غلام میں کوئی زکات نہیں۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 2472۔